قشنگ و دل رو بای تو از ما چرا جدای، قشنگ و دل رو بای تو از ما چرا جدای، میان عاشقان منم تو را فدای، میان عاشقان منم تو را فدای. او لیلا او لیلا داری تو چشم شهلا، او لیلا او لیلا داری تو چشم شهلا. می سلام می کلام، می سلام می کلام، گفته کجا میروی از دیده ما میروی، چون تیر بلا میروی. او لیلا او لیلا داری تو چشم شهلا. دلم ز دستم مست دو چشم مستم، رفته دلم ز دستم مست دو چشم مستم، عاشق روی ماهت هستم و می پرستم، عاشق روی ماهت هستم و می پرستم. او لیلا او لیلا داری دو چشم شهلا، او لیلا او لیلا داری دو چشم شهلا. می سلام می کلام، می سلام می کلام، گفته کجا میرم از دیده ما میرم، چون تیر بلا میرم. او لیلا او لیلا داری تو چشم شهلا. دلم ز دستم مست دو چشم مستم، رفته دلم ز دستم مست دو چشم مستم، عاشق روی ماه هستم و می پرستم، عاشق روی ماه هستم و می پرستم. او لیلا او لیلا داری تو چشم شهلا، او لیلا او لیلا داری تو چشم شهلا. می سلام می کلام، می سلام می کلام، گفته کجا میدمی از دیده ما بلو میری. او لیلا او لیلا داری تو چشم شهلا. دلم ز دستم مست دو چشم مستم، رفته دلم ز دستم مست دو چشم مستم، عاشق روی ماه هستم و می پرستم، عاشق روی ماه هستم و می پرستم. او لیلا او لیلا داری تو چشم شهلا، او لیلا او لیلا داری تو چشم شهلا. می سلام می کلام، می سلام می کلام، گفته کجا میروی از دیده ما میروی، چون تیر بلا میروی. او لیلا او لیلا داری تو چشم شهلا، او لیلا او لیلا داری تو چشم شهلا.